ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछले दो महीना में जगन्नाथ पुरी धाम में था और वो दो महीना में एक बार कलकत्ता और आसाम गया और एक बार तमिलनाडु, लेकिन खाली तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए तमिलनाडु गया। एक दिन ट्रेन में जाना और एक दिन वापस आना और चार दिन वहां पर, चार दिन में तीन जगह में था। तो ज्यादा समय पूरी धाम में था, विशेषकर परम आराध्या परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में अनुसंधान करना और लिखना, तो बहुत भक्त मुझसे पूछते हैं वो पुस्तक कब निकलेगी। तो आशा है इस साल में वो पूरा काम हो जाएगा, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, निश्चित नहीं है क्योंकि मैं लिखता हूं लेकिन मैं करता नहीं हूं जब इस सेवा भार्य सर्वप्रथम लिया था कि मैं भक्ति संघ सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ लिखूंगा, तो सोचा कि वो अभी 19 साल के पहले था और उस समय सोचा कि श्रील प्रभुपाद के कहीं गुरु भाई अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है, लेकिन सब बाह्य दृष्टि से वैष्णव का कोई भौतिक उपाधि नहीं है, वैष्णव कभी युवक नहीं होते, कभी वृद्ध नहीं होते, लेकिन बाह्य दृष्टि में वो सब उस समय प्रभुपाद के सब गुरु भाई भक्ति संघ सरस्वती ठाकुर के शिष्यों वृद्ध थे। तो ऐसे सोचे कि अच्छा होगा प्रभुपाद के सब गुरु भाई इनसे वो सब व्यक्तिगत अनुभूति क्या हुआ, कैसे भक्ति संघ सरस्वती ठाकुर का दर्शन मिले और क्या क्या घटना हुई इनके साथ, तो ये सब संग्रह करना भविष्य के लिए। तो ऐसे सोचो कि इतना बड़ा सा काम नहीं होगा, तो इतने से प्रभुपाद के गुरु भाई नहीं थे हरे कृष्ण, लेकिन जैसे तैसे हो मालूम नहीं, तो 19 साल हो गया और अभी तक ये सब चलते है, क्योंकि वो बीच में कुछ रुक गया और बीच में दूसरी पुस्तक भी लिखी और ये विषय भक्ति सिद्धांत असीम अपार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पैर में लिखता हूं और भक्ति इनका नाम है भक्ति सिद्धांत और इनकी वाणी भक्ति सिद्धांत वाणी, तो भक्ति भक्ति का क्या मतलब, कृष्ण के लिए भक्ति और कृष्ण अपार है और इनकी भक्ति वो भी अपार है और वो सिद्धांत जिससे भक्ति वास्तविक भक्ति शुद्ध भक्ति परिभाषित होते हैं वो भी अपार है तो ऐसे सोचो कि वो इनके बारे में कुछ विषय संग्रह करके तुरंत एक पुस्तक निकल जाएगी, लेकिन ऐसा इतने साल हो गया है और जितने गहने में वो भक्ति सिद्धांत सागर में प्रवेश करता हूं तो इतना सा साक्षात्कार और अनुभूति होती है मेरे कि कितना बड़ा है ये सागर। तो प्रयास करता हूं वो महान सागर से एक दो बूंद संग्रह करना, लेकिन वो एक दो बूंद तो अभी एक अभी वो पुस्तक उसका वो अगर भगवद गीता यथारूप तो ऐसा ऐसा है अगर हम छपेंगे तो भगवद गीता यथारूप से बड़ी होगी पुस्तक, बहुत बड़े है। तो मेरा भाग्य था कि इस दो महीना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य स्थान जन्म स्थान पूरी धाम में रह सकता था जगन्नाथ की कृपा से। तो मैं एक कमरा लिया था एक ब्राह्मण के घर में और जगन्नाथ मंदिर से दूर लगभग 3 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरा भाग्य था कि रोज हर रोज और सुबह सुबह सुबह जप करने का समय जगन्नाथ मंदिर वो दूर से जगन्नाथ मंदिर का शिखर दर्शन मिला। और मेरा दैनिक नियम था कि सुबह उठ के स्नान करके ऊपर छत पर जाके जगन्नाथ को प्रणाम करना या जप करना ऐसा। तो इतना लंबा समय तो पूरी में नहीं रहा था कभी भी इसके पहले। तो वहां पर एक्चुअली पूरी का आध्यात्मिक वातावरण बहुत अच्छा है। ओरिया लोग तो एक दोष है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि धामवासी के दोष है, लेकिन एक बात है कि एक जाति है पूरी में नालिया बोलते है। नालिया मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो मछली धरते हैं मछुआ, क्योंकि वो महोदधी है वो सागर जल है बंगला जल है और हिंदी से मछुआ बोलते हैं। तो वो वहां पर बंगाल का उपसागर का नाम है ओरिया में महोदधी बोलते हैं और वो महान तीर्थ है, लेकिन उसमें मछली बहुत है और ओरिया लोग खाते हैं। बंगाल और इस समय वो एक आश्चर्य की बात है कि विशेषकर ओडिशा और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन के लिए लोग बहुत उत्साही होते हैं, लेकिन वो ही दोष बहुत सामान्य है कि कृष्ण कीर्तन को आसक्त होते हैं और माछली खाना भी उसको भी आसक्त होते हैं। बांग्लादेश में बोलते हैं हरी हरी बोल और मगर क्या बोलते हैं मगर माचे जो समथिंग लाइक दैट झोल रस। तो वो एक दोष है, लेकिन उसके अलावा वो पूरी धाम के लोग के बहुत गुण है। जगन्नाथ को आसक्त होते हैं तो सब जगन्नाथ को मानते हैं और बहुत शांत होते हैं। ऐसा नहीं देखते कि लोग एम्बिशियस होते कि बहुत पैसा चाहते हैं और बड़ा आदमी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी होते हैं, जो भी जगन्नाथ देते हैं, तो ऐसे रहते संतुष्ट होते हैं। और वो लोग का एक स्वभाव है कि अगर कोई कुछ बुरा काम करते हैं तो वो ज्यादा नहीं बोलते, सोचते हैं कि जगन्नाथ है और अगर कुछ खराबी करते हैं तो जगन्नाथ सब कुछ देखते हैं, वो फल मिलेगा, मेरा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है और अगर हम और रास्ते में बहुत लोगों से मिलने, मतलब देखने है, और अगर जय जगन्नाथ बोल सकते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पूरी में लोग तो कृष्ण जगन्नाथ का रूप नहीं जानते। कृष्ण का मतलब जगन्नाथ, नहीं जानते है कि द्वारकाधीश है और तिरुपति बालाजी है, जानते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे भारत में कृष्ण के अनेक रूप है, पंडुरंग महाराष्ट्र में, उड़ुपी में श्री कृष्ण, तो ऐसे कृष्ण के बहुत रूप है भारत में और ये सभी धाम में। वो कृष्ण केंद्रित संस्कृति अलग अलग होती, मतलब सब वैष्णव संस्कृति है लेकिन अलग सब जगह में, सब विशेष जगह की विशेष विशेषता होते है। तो पूरी धाम में सब जगन्नाथ के भक्त है, जानते है कि कृष्ण है जगन्नाथ, जगन्नाथ सुभद्रा भालभद्रा। तो मेरा जन्म का दोष से वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता हूं, अभी तक मना है लेकिन जगन्नाथ दो बार साल में बाहर आते हैं, एक ही रथ यात्रा और दूसरे दूसरी बार स्नान यात्रा। तो मैं रथ यात्रा से मैं उपस्थित नहीं था पुरी में, दो महीने रथ यात्रा के दो महीने के पहले पुरी में था और रथ यात्रा के तीन दिन के पहले चला गया। किस लिए? रथ यात्रा में उपस्थित होने के लिए बड़ौदा क्योंकि बहुत साल से मैं बड़ौदा जगन्नाथ के रथ यात्रा में, जगन्नाथ का मतलब जगन्नाथ, जगत के मालिक, लेकिन पूरी जगन्नाथ है, बड़ौदा जगन्नाथ है, अहमदाबाद जगन्नाथ है। तो उसके दो हफ्ते के पहले स्नान यात्रा होते हैं और मेरा परम सौभाग्य था कि जगन्नाथ सुभद्रा और बालभद्रा का दर्शन मिला स्नान यात्रा में। तो पूरी में कोई उस समय का विचार दुबई जैसे नहीं है। दुबई में समय पर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसा होता है ने? अगर लेट है तो ऐसा नहीं चलते, लेकिन पूरी में ऐसा नहीं होते तो ठीक है। जो भी हो, मैं एक बार वो रिक्शा लिया वो जगन्नाथ मंदिर से रात को, स्नान याद वो उसी दिन रात को वापस आया था रिक्शा से, तो एक दूसरा भक्त के साथ गया था, और दूसरा भक्त दूसरा घर में रहने वाला है, तो और घर जिसमें मैं रहा था तो और उससे और 300 मीटर दूर था, तो रिक्शा वाला को बोला कि तो और थोड़ा आगे जाओ, मैं और पंच टोंका मैंने 5 रुपया दूंगा। नहीं, क्यों? थक गए हूं। तो स्नान यात्रा के एक दिन के पहले तो सभी धाम वासियों से पूछा तो स्नान यात्रा कितने बजे होते, तो कोई कोई बोलते 9 बजे, कोई कोई बोलते 12 बजे, कोई कोई बोलते 1 बजे, 10 बजे, तो ऐसा है। तो 9 बजे गया था, तो उस समय जगन्नाथ बाहर नहीं आए हैं, तो जगन्नाथ मंदिर से वो थोड़े दूर है प्रभुपाद भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर को जन्मास्थान, तो वहां गए, नमन किया, प्रणाम किया, वहां के भक्तों से कुछ बात करके वापस आए। तो मंदिर के बाहर एक प्रांत में वो स्नान बेदी है, बहुत ऊंचा है, और उसके पास वो ग्रैंड रोड है, नहीं पूरे में वो बड़ा रास्ता है, तो उसके पास वो सब दुकान का लाइन शुरू होता है, तो मैं वो मंदिर से वो भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान से वो मंदिर जगन्नाथ मंदिर के तरफ वापस गया था, तो फिर वो लेकिन देखा तो कुछ लोग है लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं है, तो ऐसे सोचा कि अभी तक जगन्नाथ नहीं आया, लेकिन वो क्या है, वो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर और स्नान बेदी यहाँ पर, और मैं इधर से आया था और सब दुकान है, तो दूर से वो स्नान बेदी नहीं देखना है, तो ऐसा हुआ तो पैदल से चल रहा था, फिर वो सभी दुकान था, फिर स्नान बेदी के सामने आया था, फिर देखे जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्रा। तो ज्यादा लोग नहीं थे, एक दो प्रणाम प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं भी धन्यवाद प्रणाम किया और प्रार्थना किया, और 2 घंटे के बाद स्नान का शुरू था। तो लंबा दर्शन और धीरे धीरे सब लोग आए थे, फिर वो स्नान तो 10-15 मिनट में हो चुका था, और उसी दिन रात को जगन्नाथ का हाथी वेश होते गणेश जैसे। लेकिन क्या होता है, उस समय शाम को भी वापस गए था, तो फिर जगन्नाथ का दर्शन मिला, लेकिन वो हाथी वेश मतलब कुछ विशेष अलंकार, तो हाथी का क्या बोलते हैं? सुन। हाँ तो लेकिन वो नहीं देखा क्योंकि जगन्नाथ के इतना बड़ा है और इनके लेकिन इनके सामने वो सब पंडित है तो खाली जगन्नाथ के बड़ो अंक अंक का दर्शन और नीचे क्या है तो नहीं देखा। लेकिन दर्शन क्या है? भक्ति सिद्धांत यही भक्ति सिद्धांत वाणी है कि दर्शन का मतलब नहीं है कि हम जगन्नाथ मंदिर जाके जगन्नाथ को देखेंगे लेकिन हम जगन्नाथ के सामने आएंगे सेवक के रूप में। हे जगन्नाथ मैं इधर ही हूं तो अगर आप प्रसन्न हो मुझको तो मुझको देखिए और मुझको आशीर्वाद दीजिए जैसे कि मैं आपकी सेवकों की सेवा कर सकता हूं। तो ऐसा है हम जगन्नाथ के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ मुझको अवसर दो आपकी सेवा करना और कैसे आपकी सेवकों की सेवकों की सेवकों के द्वारा आपकी सेवा करना है। तो उसके पहले भी इस साल नहीं लेकिन अगर पिछले साल तो जगन्नाथपुरी के अभिन्न जगन्नाथ मंदिर में था वो मायापुर नवद्वीप मंडल में राजापुरा ग्राम वो इस्कॉन मायापुर से करीब 5 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ मंदिर और वहां पर 1 महीना था पिछले साल यही एक ही सेवा के लिए पुस्तक लिखना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि पाश्चात्य जगत में जगन्नाथ कृष्ण जगन्नाथ रूप में स्थापना करना चाहिए क्योंकि जगन्नाथ विशेषकर नीच लोगों को कृपा देते हैं। पहले पहले जगन्नाथ शाबर जाति मतलब जंगल वासियों के द्वारा आराधित थे। तो जगन्नाथ बहुत कृपालु है और ऐसे सुना प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य से कि प्रभुपाद एक बार बोले कि जगन्नाथ इतना कृपालु है कि माछले खाने वाले अंग की पूजा भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसा बोला था कि और यह लोग तो जगन्नाथ को आसक्त होते हैं और माछली खाना भी आसक्त होते हैं लेकिन वो भावना जो है जगन्नाथ के लिए वो सही है। वो सब और यह लोग का ऐसे देखते हैं सबकी स्वाभाविक भावना है आसक्ति है जगन्नाथ के लिए। तो एक्चुअली सब जीव की भावना है कृष्ण के लिए लेकिन भौतिक अवस्था में वो प्रेम भावना वो स्वाभाविक प्रेम भावना कृष्ण के लिए जो सब जीव की मूल संपत्ति है वो आच्छादित है। तो इसलिए बहुत है जो कृष्ण नहीं जानते कृष्ण को नहीं जानते और जानने की इच्छा भी नहीं है लेकिन ऐसे देखते हैं और ओडिशा में तो सब जगन्नाथ को मानते हैं। करीब शुद्ध भक्ति से दूर हो सकते हैं असत संग का कारण से और सब मायावादी और नीचा भक्त इत्यादि, और सत और दूसरे परिपेक्ष से सत्संग का अभाव से तो ऐसे सोचते कि जगन्नाथ हमको आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि हम भौतिक जीवन में ज्यादा तकलीफ के बिना हम चलेंगे, तो लोगों को सत्संग देना चाहिए। प्रभुपाद खाली ओरिया लोग नहीं है, मैं दो महीना ओरिसा में था इसलिए उसके बारे में बोलता हूं, तो अच्छी अनुभूति हुई। लेकिन प्रभुपाद कही बाबन कि भारतीय लोग सब कृष्ण भक्त हैं, मुस्लिम भी प्रभुपाद बाबन सब कृष्ण भक्त हैं। प्रभुपाद नहीं बोले कि सब शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सबकी भक्ति भावना है। तो पूरी एक विशेष स्थान है कृष्ण भक्ति के लिए। हरे कृष्ण, और वो भक्ति भावना जैसे कि बोला कि वो तिरुपति में पंद्रपो में द्वारका में सब भक्त है हरे कृष्ण, लेकिन ये सब कृष्ण धाम अलग अलग है और अलग अलग भक्ति वातावरण होते हैं। जैसे कि पुरी में सब जय जगन्नाथ बोलते हैं, तो द्वारका में सब जय द्वारकाधीश बोलते हैं। ओ भूकंप का समय हमारे भक्तों जो द्वारका में थे बोले कि वो क्या 5 साल के पहले ऐसा द्वारका में सौराष्ट्र में महान भूकंप था, लेकिन द्वारका में उसका ज्यादा आशा नहीं था लेकिन कुछ था। तो उस समय सब लोग जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश बोले, स्वाभाविक मतलब। और आपने आप सब उस समय जब भूकंप शुरू होते है तो ऐसा नहीं है कि हम क्या बताएंगे क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक जय द्वारकाधीश सब बोलते, और द्वारकाधीश की कृपा से वहां पर नुकसान नहीं था बिल्कुल। तो वृंदावन में सब जय राधे बोलते, और रथ यात्रा परसों बड़ौदा में तो बहुत जवान भी उसमें शामिल थे, और रसी पाकल के रन चो पूरा 7 किलोमीटर ऐसे चलते थे रन चो बोल के। जगन्नाथ है लेकिन इनकी विशेष रुचि है रन चो के लिए, क्योंकि बड़ौदा से कितने दूर है 50 किलोमीटर ऐसे दूर है रानचो जी का मंदिर। गुजरात के बाहर ज्यादा लोग नहीं जानते रानचो कौन है रानचोरा। आशा है अभी इस्कॉन का दुनिया में सब जानते हैं, क्योंकि मैं रानचोराय के बारे में बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए एक प्रबंध लिखा। तो ऐसे दूसरे जगह में वो कृष्ण भक्ति कैसे चलते है उसका स्वाद थोड़ा अलग होते है। और कैसे हिंदू धर्म चलते अलग अलग होते। तो एक भक्त तमिलनाडु से आया, वो बड़ौदा रथ यात्रा आया, वो उसकी पहले बार तमिलनाडु के बाहर गया, जवान है, उम्र क्या 18-19 ऐसे। ओ वो बोला मुझको कि गुजरात में तो सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त है, लेकिन हमारा तमिलनाडु में कृष्ण को ऐसे नहीं मानते, इतने से देव देवियों है, गुजरात में भी है लेकिन लेकिन खास कृष्ण के लिए ज्यादा रुचि होते हैं, वो विशेषकर वल्लभाचार्य का प्रभाव से। तो तमिलनाडु में रामानुजाचार्य भी थे लेकिन शंकराचार्य का प्रभाव वहां पर वो बहुत ज्यादा है। एक शंकराचार्य द्वारका में भी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है गुजरात में ज्यादा, लेकिन वो कांची शंकराचार्य का बहुत ज्यादा प्रभाव होते हैं तमिलनाडु में। तो वो भक्ति का बाधा है, वे भी बोलते हैं, वो शंकराचार्य बोलते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य भी बोले भक्ति करो, आमतौर लोग के लिए भक्ति अच्छी है, वो धीरे धीरे भक्ति करने से वो ज्ञानी हो सकते, फिर समझ लेंगे कि जिनकी भक्ति हम करते हैं सो हम, वो मैं हूं। तो अभी भक्ति करो और बाद में शंकराचार्य बन जाएंगे और फिर समझ लेंगे कि मैं हूं खुद की आरती का, तो कृष्ण की आरती करने का कोई जरूरत खुद ऐसा। और क्या धारणा है कि ओ कृष्ण इतने दिन में आपकी पूजा की तो अभी समझने कि मैं और आप एक ही है, तो अभी आप मेरी पूजा करो, ये मायावाद कुधारणा है। तो माया प्रभाद ऐसे बोले कि भारत में सब भक्त है लेकिन खस मायावाद का प्रभाव से वो सब भक्ति जो है सब मिश्रित होते हैं या कुसिद्धांत मिश्रित, और उसमें बहुत भूल धारणा भी होती है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए। एक बार ये बहुत दिन के पहले की बात है, मैं और मेरा एक गुरु भाई हम बांग्लादेश में ग्राम अंचल में प्रचार करने के लिए गए और दैव से कृष्ण की व्यवस्था से एक प्रसिद्ध बंड गुरु से मिलन हुआ, महानाम व्रत ब्रह्मचारी उसका नाम नहीं, चट्टग्राम में उसका प्रभाव नहीं है, फरीदपुर में ज्यादा होते, हम फरीदपुर में के। तो वो हमसे पूछा कि क्यों इस देश में भक्ति प्रचार करते, यहां पर भक्ति चलते हैं, खुद का देश वापस जाओ वहां पर भक्ति प्रचार करो। और मेरा व्यापार मत लो, ऐसा नहीं बाला लेकिन इसका ऐसे उद्देश्य तो जवाब में हम बोले कि हाँ ठीक भक्ति चलती है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे कि आपके बहुत शिष्यों हैं लेकिन सब मांस खाने वाले हैं, मांसली खाने वाले हैं, तो कैसे शुद्ध भक्ति हो सकती है? अगर आप जो गुरु है सन्मार्ग नहीं दिखाते तो फिर वो बहुत नाराज था और चलेगा। तो ऐसे है तो भक्ति भावना है लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का विश्लेषण में वो भक्ति साधारण भक्ति जो चलते है वो लौकिक श्रद्धा से चलते है। भक्ति का मूल भक्ति की वृत्ति क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो बिना श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादा भक्त कनिष्ठ अधिकारी क्योंकि उनकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा, मतलब वो निर्दिष्ट नहीं है और वो श्रद्धा जो है वो साधारण श्रद्धा है, सिद्धांतिक नहीं है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत नहीं जानते हैं, इसलिए वो जो जानते हैं कृष्ण के बारे में वो ज्यादा भूल धारणा होते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह भक्ति सिद्धांत नहीं जानते तो हम अच्छी तरह कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति कैसे करना है तो पहले अच्छी तरह समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, भक्ति क्या है, हमारा क्या संबंध है। संबंध ज्ञान, पहले संबंध ज्ञान ठीक होना चाहिए। तो भक्ति में तीन विभाग है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब संबंध ज्ञान, तो यही समझना कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, इस कृष्ण की शक्तियां क्या क्या है, कैसे चलते हैं, और मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है, ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। और अभिधेय का मतलब व्यवहारिक रूप में भक्ति करना। और प्रयोजन है वो भक्ति करने का फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारा संबंध ज्ञान ठीक नहीं होते हैं, अगर वो धारणा ठीक नहीं है, अगर हम अच्छी तरह भक्ति सिद्धांत नहीं जानते हैं तो भक्ति करके भी हम प्रेम प्रयोजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि भूल धारणा रहेगी। और ये सब भूल धारणा से भक्ति भ्रष्ट होते हैं या सदैव अपक्व असंपूर्ण रहते हैं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुत ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म में भी अगर हम भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो अगर हम साथ साथ अपराध करते हैं तो प्रेम फल नहीं मिलेंगे। और ये सब अपराध क्या है? कृष्णा और सब देव देवी हम समान समझना और हरि नाम काल्पनिक वस्तु समझना या हरि नाम की पूरी महिमा स्वीकार नहीं करना, कृष्ण भक्ति एक कर्म कांड्य विधान ऐसे समझना, ये सब अपराध है। तो ये सब अपराध कैसे होते हैं? भूल धारणा से। तो भूल धारणा कैसे खंडन करना, कैसे हमको सुधार करना है? तो भक्ति सिद्धांत श्रवण करना चाहिए, भक्ति सिद्धांत युक्त शुद्ध वैष्णवों के श्रीमुख से। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित करे आ ना करे मन आशा, यही है हमारा विधान शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। यदि हम भक्ति सिद्धांत नहीं जानते हैं, हम कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अपराध अनर्थ रहेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर का वचन में सिद्धांत आलस्यन अनाथ चारेना, जो आलसी होते हैं सिद्धांत समझने में, अनर्थ चौर नहीं सकते। अनर्थ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य आलस्य भूल धारणा को आसक्त होना इत्यादि, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आशा, तो ये सब निकालना संभव नहीं है अगर हम भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह नहीं समझते। और अगर हम भक्ति सिद्धांत समझने में उत्साही होते हैं तो उससे फल होगा सिद्धांत बलि चित्त न करो अलस, यहा होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस। तो कैसे मन कृष्ण को दृढ़ भाव से आसक्त हो सकते है? सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने का प्रयास है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भक्ति सिद्धांत समझने का प्रयास। अगर हम भक्ति सिद्धांत जानते हैं फिर हमारी भक्ति अच्छी तरह चलेगी। अभिधेया भक्ति और उससे प्रयोजन प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव होगा यदि हम पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर होते हैं। और यदि हम भक्ति करते हैं और कल्पना से सोचते हैं कि मैं प्रेमी भक्त हूं, लेकिन संबंध समझने में आलसी होते हैं, तो वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर खास भक्तों को और सबको संबंध ज्ञान प्रचार किया। और हमारा प्रभुपाद भी ऐसे, क्योंकि अगर अपक्का अवस्था में खाली लीला कथा सुनना तो सुन के भी हम क्या समझ लेंगे कि वो कृष्णा ऐसे करते हैं। कृष्णा व्रज गोपियों के भोगी है और कृष्णा का आनंद और मेरा आनंद तो एक ही है। आतेन्द्रिय प्रीति वंच थारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंच आतेन्द्रिय प्रीति वंच थारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये पार्थक्य है, तो यही समझना चाहिए। तो पहले इस संबंध ज्ञान इसको समझना का जरूरत है। अगर इसको समझना नहीं होते हैं तो जितने भी भक्ति हम करते हैं तो उससे अच्छा फल नहीं होगा। जैसे कि मकान बनाने में पहला काम क्या है, तो आधा समय चलते बिल्डिंग बनाने में वो विधि कानून में जो वो बिल्डिंग जब निर्मित होते हैं और जो जमीन के नीचे है हम नहीं देखते, लेकिन अगर वो मजबूत नहीं होते हैं तो बिल्डिंग इतना बड़ा और सुंदर होने के भी तो थोड़े दिन में टूट जाएगा। तो ऐसे हम जितने भी प्रयास करते हैं भक्ति में, अगर हम संबंध ज्ञान समझने में प्रयास नहीं करेंगे तो उससे हम पूरा फल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आचार्यों का कर्तव्य है शिष्यों को और सबको भक्ति सिद्धांत प्रचार करना। तो भक्ति सिद्धांत संबंध ज्ञान के बारे में होते हैं, अभिधेय के बारे में भी है तो कैसे भक्ति करना है, और प्रयोजन रास विचार उसमें भी भक्ति सिद्धांत होते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ये भक्ति सिद्धांत संबंध ज्ञान के बारे में उसको मजबूत बनाना चाहिए, फिर अपने आप अभिधेय भक्ति अच्छी तरह चलेगी और भक्ति करने का स्वाभाविक फल क्या है, भक्ति करने का फल भक्ति, भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति से भक्ति होती है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से, एक संवाद एक प्रभुपाद से पूछा कि ये हरे कृष्णा बोलने से क्या होते हैं, ये कीर्तन करने से क्या होते हैं, प्रभुपाद बोल और कीर्तन। तो भक्ति से भक्ति होते हैं, प्रारंभिक स्तर से धीरे धीरे प्रगति होती है, आदर सदा तथा सदु संग इत्यादि प्रिंग तक। तो भक्ति से भक्ति होते हैं, लेकिन पहले आदर श्रद्धा, वो श्रद्धा जो है तो पहले वो लौकिक श्रद्धा होते हैं और साधु संग मिलने से वो लौकिक श्रद्धा परिवर्तित होते हैं, शास्त्रीय श्रद्धा होते हैं। तो फिर शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र का आदेश के अनुसार भजन क्रिया भक्ति करना है, फिर धीरे धीरे अनर्थ निकल जाते हैं। और ऐसे शास्त्र और आचार्यों मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करना है और उसका परम फल है प्रेम प्राप्ति। तो फल वो वृक्ष का ऊपर से लाना है, लेकिन पहले मूल मजबूत होना चाहिए। वो मूल है भक्ति सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरासाभास सुने ले प्रभु चेते न हो उल्लास। चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रासाभास, ये सब टेक्निकल टर्म है। तो जो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध, जो विचार भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रासाभास, रासाभास वो रास विचार जो शुद्ध नहीं है, जो खाली उसका आभास है, वो रासाभास मत। तो ये सब सुनने में चैतन्य महाप्रभु सुख नहीं मिले थे। उस समय बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आते थे और चैतन्य महाप्रभु को कुछ निज रचित कवित्वा या साहित्य कृष्ण के बारे में सुनाना चाहते थे, लेकिन विधि थी कि चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के पहले चैतन्य महाप्रभु का सचिव भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाना है, और अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको स्वीकार किए फिर चैतन्य महाप्रभु को सुनाने का मौका मिले। क्यों ऐसे सिस्टम था? क्योंकि उस सब भक्त आए थे और कृष्ण के बारे में एक नाटक लिखी, कृष्ण के बारे में और भक्ति के बारे में एक पुस्तक लिखी। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनेंगे? क्यों पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाना पड़ेगा? क्योंकि सब कुछ जो कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं दिया, क्योंकि बहुत कुछ जो कृष्ण के बारे में है तो वास्तव में कृष्ण के बारे में नहीं है। अगर भक्ति सिद्धांत विरुद्ध हो तो कृष्ण के बारे में होने के भी तो एक्चुअली कृष्ण के बारे में नहीं है, क्योंकि वो खाली वो लेखक की कल्पना होती है, वो लेखक का ज्ञान नहीं है कृष्ण कौन है। तो ऐसा है कोई चित्र या साहित्य वो सब जो कृष्ण के बारे में है सब भक्ति सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। हरे कृष्ण।